นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะขอนำเอาเรื่องของถ้ำบัวแดงซึ่งอาจารย์ไทยดำนักปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้ำบัวแดงนั้นมีหลายแห่งเช่นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็มีที่ตำบลแซะนครราชสีมาอีกเหมือนกันก็มีที่จังหวัดชัยภูมิก็มีโดยเฉพาะอีกแห่งหนึ่งที่ทางบ้านไร่ไก่ขันหรือว่าบางคนก็เรียกว่านางให้ไก่ขันอยู่ทางเมืองศรีเทพโบราณที่ว่ามีพระทักกินะฤาษีอยู่มีบ่อน้ำทิพย์ที่ว่าบ่อเป็นบ่อตายคือบ่อหนึ่งเอากิ่งไม้สดๆจุ่มลงไปแล้วก็เหี่ยวแห้งครั้นไปจุ่มอีกบ่อหนึ่งก็กลับสดตามเดิมเรื่องนี้ในภายหลังอาจารย์ไทยดำแวะไปเยี่ยมปู่โทนหลำแพรที่บ้านตาคลีท่านเอาตำราเกี่ยวกับบ่อเป็นบ่อตายแล้วก็ทักกินะฤาษีให้ดูมีแผนที่ที่จะไปเสร็จจนกระทั่งพิธีกรรมที่จะไปชุบตัวด้วยต่อมาคุณไทยดำไปสืบเรื่องหลวงปู่โพนสเม็กกับหลวงพ่อพระครูขี้หอมที่อำเภอโขงเจียมขากลับแวะที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อกิธรรมมุตตโมได้เรียนถามถึงตำราหนังสือก้อมมีข้อความอย่างเดียวกันกับของปู่โทนแต่ว่าถ้ำบัวแดงของท่านทักกินะฤาษีก็ไม่ใช่แห่งเดียวกับที่หลวงปู่พระครูเทพโลกอุดรท่านบำเพ็ญธรรมอยู่แล้วก็เป็นคนละองค์กับทักกินะฤาษีแน่นอนภายหลังได้พบกับท่านครูบาลุ่มว่าที่บ้านไร่ไก่ขันเมืองศรีเทพโบราณนี้ท่านเคยไปดูมาแล้วแต่ไม่ได้เข้าไปในถ้ำลึกท่านได้พบว่ามีบ่ออยู่3บ่อบ่อแรกเป็นบ่อตายตามตำนานว่าถ้าลองเอากิ่งไม้สดๆจุ่มลงไปจะเหี่ยวตายทันทีพอย้ายมาจุ่มที่บ่อกลางซึ่งเป็นบ่อเป็นก็กลับสดใสอย่างเดิมอีกบ่อเป็นบ่อที่3เป็นบ่ออมตะถ้าจุ่มกิ่งไม้ลงไปจะอยู่ได้ชั่วกาลนานแต่ว่าตอนที่ท่านไปพบนั้นบ่อตายกับบ่ออมตะนั้นน้ำแห้งหมดแล้วเหลือแต่บ่อเป็นยังมีน้ำอยู่บ่อที่แห้งทั้งสองบ่อท่านมองลงไปก้นบ่อที่ไม่มีน้ำเห็นเป็นสีมรกตเขียวสดเป็นพืชไปตอนนั้นตั้งแต่ปลายเท้าถึงหัวเข่าของท่านเป็นตาปลาเต็มไปหมดท่านก็เลยตั้งอธิษฐานขอให้ช่วยรักษาให้หายแล้วก็ตักน้ำมาลูบที่ขาของท่านพร้อมกับตักใส่ขวดมาด้วยขวดเล็กๆพอกลับถึงวัดก็ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นตาปลาหายเป็นหมดสิ้นนี่ก็เป็นถ้ำบัวแดงเช่นกันแต่ว่าคนละแห่งกับที่หลวงปู่อยู่แน่นอนทีนี้ลองเอาข้อเขียนของท่านตรียัมปวายท่านเขียนไว้ในนิตยสารสายศิลป์ซึ่งนับว่าเขียนอย่างเป็นหลักฐานอ้างอิงน่าเชื่อถือสมกับท่านเป็นนักเขียนอาวุโสมีชื่อเสียงมาช้านานสำหรับเรื่องของถ้ำบัวแดงนั้นท่านเขียนเล่าไว้ว่าได้รับทราบมาแล้วเมื่อประมาณ20ปีเศษก่อนหน้านี้ครั้งแรกโดยการบอกเล่าของคุณเสถียรโพธินันทะธรรมปาถกนามกระเดื่องผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งตัวเขาเองได้รับการถ่ายทอดมาจากอาจารย์ฉลองเมืองแก้วนักพุทธาคมสำคัญอีกต่อหนึ่งปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ผ่านถ้ำบัวแดงอันมหัศจรรย์มาแล้วเมื่อได้ฟังจากคุณเสถียรแล้วภายหลังได้มีโอกาสซักถามโดยละเอียดจากอาจารย์ฉลองโดยตรงก็ได้สาระคืบหน้าออกไปอีกหนึ่งคำบอกเล่าของอาจารย์ฉลองเมืองแก้วสารคดีเรื่องถ้ำบัวแดงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างหลวงพ่อทองกับอาจารย์ฉลองในสมัยที่อาจารย์ฉลองบัพชาเป็นสมณีติดตามหลวงพ่อทองผู้เป็นอาจารย์ทุดงเข้าไปศึกษาพุทธาคมในป่าเขาและในที่สุดได้เข้าไปถ่ายทอดวิชากันในถ้ำบัวแดงอันศักดิ์สิทธิ์นี้ถ้ำบัวแดงเป็นถ้ำมหัศจรรย์อยู่ในเทือกเขาที่สลับซับซ้อนในป่าดงทึบเขตจังหวัดชัยภูมิการเดินทางไปกับหลวงพ่อทองในครั้งนั้นเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นไปทางชัยภูมิใช้เวลารอนแรมไปในป่าสูง กว่าจะถึงถ้ำบัวแดงเป็นเวลาหลายสิบวันลักษณะพิเศษของถ้ำบัวแดงคือมีปากถ้ำเป็นทางเข้าอยู่เพียงช่องเดียวที่อยู่ในเขตดินแดนไทยที่สามารถจะเข้าไปได้บัวป่าใหญ่สีแดงเพลิงโผล่ออกมาจากถ้ำเบิงหน้าเชิดขึ้นท้องฟ้าสำแดงกิริยาฮึดฮัดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หลบหายเข้าไปในถ้ำลักษณะเป็นบัวป่าที่ขนยาวรุงรังบรรดาพระธุดงค์ผู้เรียนวิทยาคมต่างพยายามไปคอยดักสังเกตอยู่ที่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อหมายตากำหนดตำแหน่งที่วัวแดงนี้ปรากฏแต่ไม่สามารถจะเข้าไปใกล้ชิดเขาได้เพราะว่ามีแอ่งน้ำกว้างใหญ่ขวางหน้าอยู่จึงทำให้การสังเกตและกำหนดจดจำบริเวณปากถ้ำทำได้ไม่แน่ชัดเนื่องจากอยู่ในระยะไกลดังนั้นการหาทางเข้าปากถ้ำจึงทำได้ยากที่สุดและจะล้มเหลวเสียในที่สุดเพราะเมื่อไต่เขาขึ้นมายังตำแหน่งที่หมายตาไว้ในตอนที่อยู่ข้างล่างก็จะไม่ปรากฏว่ามีปากถ้ำอยู่ตรงบริเวณนั้นอาจารย์ฉลองเมืองแก้วเล่าต่อไปว่าหลวงพ่อทองท่านมีความแม่นยำบริเวณปากถ้ำบัวแดงมากซึ่งจะเป็นด้วยวิทยาคุณของท่านหรือประกอบด้วยตัวท่านเองเคยเข้าออกอยู่หลายครั้งแล้วก็เป็นได้ท่านจึงนำพาเขาเข้าไปได้โดยสะดวกภายในถ้ำมีช่องทางยืดยาวติดต่อกันไปตามแนวเทือกเขาผ่านไปในเขตจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดซึ่งมีช่องทางเล็กๆที่จะออกมาภายนอกได้เหมือนกันแต่จะอยู่ในตอนหน้าผาชันหรือว่าเล็กมากจนสังเกตจากเชิงเขาไม่เห็นมีถ้ำใหญ่น้อยแยกสาขาซอยออกไปอีกมากมายดุจเป็นเมืองถ้ำถ้ำสำคัญน้ำคันก็ได้แต่ถ้ำหมีถ้ำทรายทองและถ้ำงาแสงภายในถ้ำต่างๆเหล่านี้มักจะพบโครงกระดูกของพระธุดงค์รุ่นก่อนๆที่มรณภาพไปช้านานแล้วกองอยู่ในที่ต่างๆในลักษณะนั่งบ้างนอนบ้างต่างกันไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของปากถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่อยู่ในเขตไทยได้พบพระธุดงค์องค์หนึ่งกำลังเจริญสมาธิแน่วนิ่งอยู่ลักษณะรูปร่างค่อนข้างผอมสูงแล้วก็ผิวขาวหลวงพ่อทองบอกว่าท่านเป็นพระไทยอาหมอายุ300ปีเศษแล้วท่านได้เห็นพระองค์นี้มาตั้งแต่สมัยที่เพิ่งออกธุดงค์ใหม่ๆเมื่อยังหนุ่มอยู่พระไทยอาหมองค์นี้คงอยู่ในลักษณะเดียวกันคือไม่หนุ่มหรือแก่กว่านี้แล้วก็ได้มีโอกาสสนทนากันครั้งหนึ่งในตอนที่ท่านออกจากสมาบัติหลวงพ่อทองบอกต่อไปว่าบางทีพระไทยอาหมองค์นี้อาจจะเป็นพระอริยะบุคคลก็เป็นได้ถ้ำทรายทองนี่เป็นถ้ำสำคัญอีกถ้ำนึงซึ่งแยกสาขาออกไปจากถ้ำใหญ่มีบรรยากาศค่อนข้างสว่างสวยพื้นถ้ำเดียรดาษไปด้วยเม็ดทรายสีทองสุกอารามเป็นประกายเมื่อต้องแสงที่ลอดผ่านผนังถ้ำเข้าไปเม็ดทรายบางส่วนก็ทอประกายเป็นสีเงินยวงก็มีส่วนลักษณะของผนังถ้ำและหินย้อยต่างๆก็มีประกายสีเงินสีทองเช่นเดียวกันดุจมีแร่ทองคำและแร่เงินเจือปนอยู่วิจิตรการตาดุจแดนเนรมิตเมื่อเข้าไปแล้วไม่อยากจะออกมาเลยหลวงพ่อทองอธิบายว่าทรายเงินทรายทองเหล่านี้เป็นของกายสิทธิ์มีแร่ทองและแร่เงินผสมอยู่พระฤาษีโบราณได้ปลุกเสกเอาไว้แล้วก็นำไปผสมกับดินและว่านต่างๆปั้นพระเครื่องขึ้นประดิษฐานไว้ในถ้ำต่างๆที่สมควรต่อไปถ้ำงาแสงถ้ำงาแสงเป็นถ้ำที่งดงามมากอีกถ้ำหนึ่งมีโพรงอากาศให้แสงสว่างเข้ามาได้มากทำให้สว่างกว่าถ้ำอื่นเป็นส่วนมากความประหลาดของถ้ำนี้ก็คือเต็มไปด้วยหินย้อยอันยาวเรียวดุจงาช้างสลับซับซ้อนกันระเกะระกะไปหมดหลวงพ่อทองสั่งให้สามเณรฉลองเดินตามหลังโดยให้ก้าวตามรอยเท้าของท่านไปทีละก้าวจึงจะสามารถเข้าไปได้มิฉะนั้นแล้วสามเณรจะหลงทางเมื่อเดินเข้าไปจนสุดผนังถ้ำแล้วหลวงพ่อจึงชี้ไปยังผนังถ้ำนั้นซึ่งปรากฏว่ามีอักขระขอมจารึกไว้เป็นพระคาถาบทหนึ่งหลวงพ่ออธิบายต่อไปว่าถ้ำนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่ประสิทธิ์ประสาทวิทยาคมของนักศิษย์วิทยาธรมาแต่ครั้งเก่าก่อนท่านจึงจะเริ่มสอนวิชาชั้นสูงให้สามเณรที่นี่โดยให้สามเณรตั้งจิตอธิษฐานนมัสการครูบาอาจารย์แต่ครั้งก่อนซึ่งได้สำเร็จวิชาชั้นสูงกันที่ตรงนี้แล้วให้เริ่มท่องจำพระคาถาที่ผนังถ้ำให้ได้แล้วท่านไปนั่งภาวนาซะอีกด้านหนึ่ง สามเณรฉลองพยายามท่องจำพระคาถาบทนั้นด้วยความยากลำบากและใช้เวลานานพอสมควรทั้งที่พระคาถามีเพียงไม่กี่วรรคและด้วยความแน่ใจเกรงใจว่าอาจจะหลงลืมในการภายหลังจึงได้ล้วงย่ามเอาเศษกระดาษและดินสอขึ้นมาจดไว้แล้วจึงเข้าไปหาหลวงพ่อบอกท่านว่าจำพระคาถาได้แล้วพร้อมกับว่าปากเปล่าให้ท่านฟังถูกต้องท่านจึงชวนกลับมาจากถ้ำแต่ขณะที่เดินตามรอยเท้าของหลวงพ่อกลับออกมานั้นเพียงครู่เดียวก็พลัดกับหลวงพ่อสามเณรรู้สึกในตาลายวิงเวียนศีรษะเห็นหินย้อยรูปงาแสงเหล่านั้นสลับซับซ้อนดุจเขาวงกตมองไม่เห็นช่องทางที่จะออกไปได้ส่วนหลวงพ่อได้ออกไปยืนรอที่ปากถ้ำแล้วท่านหันมาเห็นสามเณรกำลังหลงทางออกไม่ได้ก็หัวเราะแล้วก็ร้องบอกว่าเนนทิ้งกระดาษที่จดไว้ในย่ามเสียไม่งั้นอดฉันเพลนแน่ออกไม่ได้หรอกสามเณรฉลองก็ควักกระดาษที่จดพระคาถาในย่ามออกทิ้งตามคำท่านแล้วจึงค่อยๆลัดเลาะหาทางออกมาได้ต่อไปเป็นถ้ำหมีทางเข้าถ้ำหมีนี่เป็นทางลับจะต้องเดินไปให้สุดผนังถ้ำด้านหนึ่งแล้วจึงเอามือคลำบริเวณมุมที่ตัดกันของผนังกับพื้นถ้ำตอนหนึ่งซึ่งจะพบว่ามีช่องแคบๆเตี้ยๆขนาดพอแทรกตัวลอดเข้าไปชั่วครู่หนึ่งจะไปทะลุออกทางด้านตรงข้ามเมื่อพ้นออกไปแล้วจะเป็นลานกว้างใหญ่แต่ว่าค่อนข้างมืดสลัวเล็กน้อยบริเวณผนังตรงข้ามจะปรากฏมีหินย้อยขนาดเคืองรูปประพันธ์สันฐานคล้ายๆหมีใหญ่กำลังหมอบอยู่บนแท่นเป็นรูปซึ่งอยู่ในที่ครึ้มสลัวหลวงพ่อพาสามเณรเดินเข้าไปจนเกือบชิดผนังถ้ำแล้วก็บอกให้อ่านอักษรจารึกซึ่งอยู่ที่แท่นหมีนั้นซึ่งพอจะเห็นได้รางๆเมื่อเพียงสายตามองเป็นรอยขีดเขียนด้วยหินคมตัวอักษรมีขนาดใหญ่พอสมควรมีชื่อพระอาจารย์ต่างๆที่ขีดเขียนเรียงซ้อนกันลงมาตามลำดับชื่อแรกที่อยู่บนแถวบนสุดก็คือสังฆราชไก่เถื่อนแถวที่สองถัดลงมาคือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแถวที่สามคือหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแถวที่สี่เป็นแถวสุดท้ายคือหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าชื่อของหลวงปู่หลวงพ่อเหล่านี้ตามคำบอกเล่าของอาจารย์ฉลองซึ่งคำจารึกจริงๆอาจจะไม่ใช่เช่นนี้เช่นใช้คำว่าพระอธิการเงินวัดบางคลานและพระอธิการสุขวัดปากคลองมะขามเท่าเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ขีดเขียนชื่อของท่านเองอันแสดงว่าท่านได้เคยมาสร้างสมวิทยาคมแล้วก็บำเพ็ญเพียรพระกรรมฐานณสถานที่นี้แล้วคำบอกเล่าเรื่องถ้ำบัวแดงนี้เป็นที่รู้จักและกล่าวขานในบรรดาพระนักธุดงค์แล้วก็นักพุทธาคมผู้ช่ำชองต่างๆกล่าวคือหลังจากได้ฟังเรื่องนี้มาจากอาจารย์ฉลองเมืองแก้วมาเป็นระยะเวลาหลายปีก็ได้มีโอกาสฟังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจากอาจารย์แดงซึ่งอาจารย์แดงผู้นี้ท่านถึงแก่กรรมประมาณ20กว่าปีมาแล้วท่านเป็นนักวิทยาคมผู้เรืองวิชาอีกผู้นึงเป็นศิษย์ของหลวงพ่อสุขวัดปากคลองมะขามเท่าโอกาสที่ได้ฟังคำเล่าครั้งนี้ผู้เล่านะมีอายุได้70ปีเศษแล้วพำนักอยู่ทางย่านสะพานดำคลองเตยบ้านอยู่ริมทางรถไฟโดยนายจิรายุวัฒน์บุญนาคพี่ชายนายมารุตบุญนาครัฐมนตรีมิตรที่นับถือเป็นผู้นำพาไปอาจารย์แดงได้เล่าว่าสมัยที่ยังบวชเป็นพระวัยหนุ่มได้เคยติดตามหลวงพ่อสุขเข้าไปเรียนวิทยาคมในถ้ำบัวแดงเช่นเดียวกันเรื่องราวที่เล่าก็ทำนองเดียวกับที่ได้ฟังมาจากอาจารย์ฉลองทุกประการจึงเชื่อได้ว่าเรื่องราวต่างๆของถ้ำบัวแดงตลอดจนการร่ำเรียนพุทธาคมที่แหล่งอาถรรพ์แห่งนี้จะต้องเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องโคมลอยที่ใครกุขึ้นไม่พระอาจารย์ทองแดงเป็นพระอาจารย์ทางอีสานอายุประมาณ45ปีเป็นพระธุดงค์กรรมฐานและนักพุทธาคมมีความเป็นอยู่มักน้อยสันโดษไม่แสดงตัวให้ใครรู้จักโดยไม่จำเป็นปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่โดยธุดงไปตามป่าเขาภาคต่างๆที่อยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อประมาณสัก20ปีเศษมาแล้ว อาจารย์เจือขณะยังเป็นพระได้เล่าเรื่องถ้ำบัวแดงให้ฟังโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากพระอาจารย์ทองแดงอีกต่อหนึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดเพราะว่าพระอาจารย์ทองแดงเป็นพระธุดงค์องค์หนึ่งในจำนวน6องค์ที่เคยย่างเข้าไปสู่ถ้ำบัวแดงอาถรรพ์นี้อีกทั้งยังมีการนัดหมายจะไปยังถ้ำนี้อีกในปี2518หากแต่ติดธุระสำคัญแล้วก็ไม่ทันพรรษาในปีนั้นจึงได้เลิกล้มกันไปเสียหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้มีการนัดหมายกันอีกคาดว่าพระอาจารย์ทองแดงอาจจะไปสู่ถ้ำบัวแดงนี้ในระยะต่อมาอีกไม่นานนักจากคำบอกเล่าของพระอาจารย์ทองแดงดังกล่าวช่วยให้เกิดความสว่างในเรื่องถ้ำพิศมงนี้ขึ้นอีกเป็นอันมากอีกทั้งได้มาตรวจสอบสถานที่กับหลักฐานทางภูมิศาสตร์ในแผนที่ก็ได้รับการยืนยันรับกันเป็นอย่างดีสารคดีเรื่องถ้ำบัวแดงที่ประมวลตามคำบอกเล่าของพระธุดงค์ดังกล่าวก็มีว่าถ้ำบัวแดงเป็นถ้ำหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ์อยู่ในพื้นที่ดงลึกของป่าทึบในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ติดกับจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบันการเดินทางไปสู่แหล่งลึกลับนี้ในขั้นต้นอาจจะใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข17เพชรบูรณ์ลมสักในช่วงที่จะไปสู่วนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบแห่งเดียวของเมืองไทยที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มิได้ถูกทำลายบริเวณที่ผ่านภูเขานี้จะมีเส้นทางเกวียนแยกจากทางหลวงแผ่นดินสายนี้ไปทางทิศตะวันออกซึ่งอาจจะใช้รถประเภท Land Rover เดินทางเข้าไปในป่าได้อีกประมาณ50กิโลเมตรต่อจากนั้นก็จะต้องเดินด้วยเท้าโดยตลอดเพราะว่าต้องบุกป่าสลับการไต่เขาติดต่อกันเรื่อยไปใช้เวลาในการเดินทางประมาณ4วันเต็มๆโดยไม่ผ่านเส้นทางใดๆเลยนอกจากแนวทางเดินของสัตว์ป่าปราศจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนและอาหารในภูมิประเทศใดๆนี้ไม่มีเลยนอกจากหน่อไม้ซึ่งจะงอกชุกชุมเฉพาะในฤดูฝนซึ่งไม่ใช่ฤดูที่เหมาะต่อการเดินป่าภูมิประเทศก็รกทึบเต็มไปด้วยตัวทากซึ่งเกาะอยู่ตามยอดใบหญ้าคอยชะเง้อหาคนแล้วก็ดีดตัวมาเกาะตามขาหรือว่าร่างกายส่วนต่างๆแล้วก็ดูดกินเลือดอย่างเบาที่สุดจนไม่ทำให้รู้สึกตัวเลยนอกจากนั้นก็มีสัตว์ป่าประเภทที่ดุร้ายเช่นเสือหมีช้างและนาคกินปลาซึ่งดุมากในฤดูผสมพันธุ์ในการเดินทางจะต้องตระเตรียมเสบียงกลางติดตัวไปด้วยเพื่อใช้รับประทานชั่วเวลาประมาณ4วันพร้อมทั้งยากันไข้ป่าและอุปกรณ์เดินป่าที่จำเป็นต่างๆและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องจัดหาพรานป่าเป็นผู้นำทางด้วยมิฉะนั้นจะหลงป่าหาทางออกไม่ได้อีกทั้งจะต้องเลือกเวลาเดินทางในฤดูแล้งเท่านั้นตลอดบริเวณเป็นภูมิประเทศผ่านภูเขาโดยตลอดเทือกเขาเพชรบูรณ์จะติดต่อไปกับเทือกเขาหลวงพระบางติดต่อกันขึ้นไปทางเหนือเชื่อมโยงกันตลอดไปอย่างสลับซับซ้อนเหมือนกับจะไม่มีการสุดสิ้นจนถึงแคว้นอยู่นานและทิเบตมีช่องตามไหล่เขาและหุบเขาไปจรดแม่น้ำโขงโดยที่แม่น้ำสายนี้ไหลผ่านโกรกซอกเขาไปแล้วก็เลยไปถึงหลวงพระบางถ้ำวัวแดงเป็นแหล่งกรรมฐานสากลอันเป็นที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีสำหรับพระนักธุดงค์กรรมฐานของชาติต่างๆในภูมิภาคใกล้เคียงนี้ก็คือได้แก่ไทยพม่าอัสสัมลาวกัมพูชาเวียดนามจีนและมาเลเซียสิงคโปร์พระนักปฏิบัติชาติต่างๆเหล่านี้นิยมเดินทางมาปฏิบัติยังถ้ำมหัศจรรย์นี้มาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณจัดว่าเป็นอาณาจักรของนักธุดงค์กรรมฐานและนักพุทธาคมผู้ซึ่งไม่ประสงค์จะเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกภายในถ้ำจะพบบาทกะโหลกศีรษะกองอิฐและอัฐบริขารอื่นๆอันมีลักษณะแปลกๆต่างกันไปของชาติต่างๆดังกล่าวซึ่งมรณภาพและตายไปแล้วทิ้งไว้เป็นหลักฐานปรากฏอยู่เกลื่อนกล่นนับเป็นจำนวนเรือนร้อยต่างมีสภาพผุกร่อนมากน้อยต่างๆกันตามอายุกาลแม้ในทุกวันนี้ก็ยังมีพระกรรมฐานนิยมมาปฏิบัติเช่นเดียวกันเหมือนเดิมไม่ได้ขาดสายและส่วนมากเมื่อเข้ามาแล้วก็มักจะไม่ค่อยยอมกลับคืนออกไปอีกเลยสำหรับพระกรรมฐานไทยในขณะนี้มีอยู่ประมาณ5องค์และองค์หนึ่งที่อายุ100ปีเศษแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงเหมือนยังอยู่ในมัชฌิมวัยเป็นพระทางภาคอีสาน หากจะหวังว่าในยุคอายุของเราทุกวันนี้จะยังมีพระอริยบุคคลหรือว่านักศิษย์วิทยาธรหลงเหลืออยู่บ้างก็คงจะมีอยู่ในถ้ำอาถรรพ์นี้สักแห่งหนึ่งเป็นแน่ความจริงที่เรียกว่าถ้ำบัวแดงนั้นเป็นแต่เพียงชื่อปากถ้ำหรือว่าทางเข้าถ้ำเท่านั้นซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่มีอยู่ในเขตไทยภายใต้เทือกเขาอันสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นพืชดังกล่าวเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่จำนวนมากมายติดต่อกันไปโดยตลอดเหมือนกับนครถ้ำเบื้องหน้าของปากถ้ำจะมีบึงใหญ่ขวางอยู่และตรงบริเวณปากถ้ำจะมีหินสีแดงก้อนใหญ่เมื่อมองจากพื้นดินข้างล่างขึ้นไปจะเห็นเป็นรูปบัวใหญ่จะเป็นจำหลักขึ้นโดยฝีมือมนุษย์หรือว่าเป็นก้อนหินธรรมชาติก็ไม่อาจจะทราบได้ชัดแต่กล่าวกันว่าในเวลาตอนเช้าจะมีน้ำจากภูเขาไหลออกมาทางปากวัวครั้นถึงเวลาบ่ายน้ำจะเปลี่ยนทางไหลออกมาทางหางวัวสลับกันเช่นนี้ตลอดไปความตอนนี้จะเห็นได้ว่าต่างกับคำบอกเล่าของอาจารย์ฉลองที่ว่าวัวอาถรรพ์เนี่ยมีลักษณะอาการเคลื่อนไหวได้เช่นเดียวกับวัวที่มีชีวิตถ้ำหมีเป็นถ้ำที่อยู่เบื้องหลังของถ้ำวัวแดงเข้าไปและอีกถ้ำหนึ่งเรียกว่าถ้ำอาถรรพ์เป็นถ้ำตันไม่มีทางทะลุไปทางไหนได้อีกภายในถ้ำนี้จะมีหินธรรมชาติรูปร่างประหลาดแล้วก็จะมีน้ำจากภูเขาไหลรินออกมาตลอดเวลาตามผนังถ้ำจะมีอักษรโบราณจารึกพุทธาคมและอาถรรพ์เวทต่างๆไว้เป็นอันมากแล้วก็มีตอนหนึ่งที่จารึกว่าสูใดได้ร่ำเรียนสำเร็จแล้วจงดันด้นหาทางออกทางอื่นเถิดอย่าออกทางปากถ้ำเลยเพื่อวิชาสูจะได้ไม่เสื่อมหมายความว่าให้จำแรงกายหรือว่าล่องหนออกไปทางก้นถ้ำที่ตันนั่นเองเรื่องอักษรจารึกโบราณนั้นนอกจากจะมีในถ้ำอาถรรพ์นี้แล้วยังปรากฏว่ามีอยู่ในถ้ำต่างๆอีกมากมายหลายแห่งละเล็กละน้อยกระจัดกระจายกันแม้แต่ในถ้ำใหญ่คือถ้ำบัวแดงเองก็มีอยู่มากอีกถ้ำหนึ่งมีคำจารึกประวัติศาสตร์พระธาตุสร้างพระธาตุภูกำพร้าหรือว่าพระธาตุพนมแล้วก็ประวัติภูเรือนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในภาคอีสานแล้วก็ประวัติเจ้าพ่อผาแดงเจ้าพ่อผาแดงนิสานอยู่ที่ถ้ำผาแดงเทือกเขาภูพานน้อยอุดรธานีประวัติการสร้างพระธาตุพนมและเจ้าพ่อผาแดงโดยความสรุปมีดังนี้ว่าเจ้าพ่อผาแดงคือพญาคำแดงดังความในตำนานพระธาตุพนมกล่าวว่าพญานันทเสนแห่งนครขั้วตระบูลได้ร่วมมือกับพญาสี่องค์คือพญาจุลนีพรหมทัตแห่งจุลนีนครก็คือ12จุไทยพญาอินทรปัตแห่งอินทรปัตนครพญาคำแดงแห่งนครหนองหานน้อยนี่อยู่ในอำเภอกุมภาวาปีอุดรธานีและพญาสุวรรณพิงคานแห่งนครหนองหานหลวงหรือว่าสกลนครร่วมกันสร้างพระธาตุพนมขึ้นลักษณะความเป็นไปของถ้ำบัวแดงเป็นสภาพเมืองลับแลเช่นเดียวกับที่ถ้ำเชียงดาวเป็นอาณาจักรของเทพสกุลหนึ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้เทพเหล่านี้ประพฤติธรรมและคอยอุปถากบำรุงพระกรรมฐานที่เข้ามาเจริญภาวนาปฏิบัติมิฉะนั้นพระนักปฏิบัติเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในถ้ำเพื่อการบำเพ็ญเพียรไม่ได้เนื่องจากขาดอาหารขบฉันอีกทั้งมีงูเหลือมยักษ์ที่ชอบกินมนุษย์และสัตว์ใหญ่เป็นอาหารมากมายยิ่งกว่านั้นยังมีอสูรและเทพซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ชอบรังแกพระกรรมฐานอีกด้วยเนื้อความที่ท่านตรียัมปวายนำมาเขียนไว้ในนิตยสารสายศิลป์มีเพียงเท่านี้ซึ่งท่านก็ใช้วิจารณญาณเป็นอย่างดีเพราะว่าเขียนขึ้นมาตามคำบอกเล่าของผู้ที่คิดว่าน่าจะเชื่อถือได้ไม่ได้ไปเห็นด้วยตนเองแต่ก็นับว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากสมควรจะผิดกันก็มีอยู่บ้างเช่นตอนที่กล่าวถึงเรื่องของวัวแดงว่าตกตอนบ่ายบางวันจะมีผู้เห็นวัวป่าใหญ่สีแดงเพลิงโผล่ออกมาจากปากถ้ำเบิ่งหน้าเชิดขึ้นไปในถ้ำลักษณะเป็นวัวป่าที่ขนยาวรุงรัง บรรดาพระธุดงค์ผู้เรียนวิทยาคมต่างก็พยายามไปคอยดักสังเกตอยู่ที่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อหมายตากำหนดตำแหน่งที่ตั้งวัวแดงนี้พูดถึงลักษณะของวัวก่อนถ้าเป็นวัวป่าธรรมดาจะไม่ปรากฏว่าเป็นสีแดงเพลิงเว้นแต่วัวตัวดังกล่าวส่วนมากจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแห้งๆที่ว่ามีขนรุงรังก็ต้องเป็นวัวที่ชาวบ้านป่าทางภาคอีสานเขาเรียกว่าเมยมักจะมีชุกชุมในป่าต้นน้ำชีแถวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิและป่าแถบเพชรบูรณ์ด้วยถ้าสีเข้มเป็นน้ำตาลแก่ก็เป็นวัวแดงแต่จะไม่มีขนรุงรังอย่างเมยอาศัยวัวนี้ตัวเดียวคงจะไม่เป็นเหตุให้ตั้งชื่อว่าถ้ำวัวแดงได้และทั้งวัวแดงและเมยก็เป็นสัตว์ครอบครัวมักมีอยู่ด้วยกันสองสามตัวเป็นอย่างน้อยและในตอนท้ายๆว่าเป็นก้อนหินสีแดงดูไกลๆเหมือนรูปวัวอันนี้เรียกว่าใกล้เคียงแต่จากคำบอกเล่าของอาจารย์ฉลองซึ่งเป็นผู้ไปเห็นมาเองก็นับว่าห่างไกลความเป็นจริงไม่สมกับที่ไปเห็นมาเองการที่พระธุดงค์ผู้เรียนวิทยาคมต่างพยายามไปคอยดักสังเกตอยู่ที่หุบเขาเบื้องล่างเพื่อหมายตากำหนดตำแหน่งที่วัวแดงปรากฏจะได้รู้ว่าปากถ้ำอยู่ตรงไหนก็แสดงว่าปากถ้ำนี้อยู่สูงมากถ้าไม่มีวัวโผล่ออกมาจะไม่มีทางรู้เลยว่าปากถ้ำอยู่ตรงไหนถ้าอาจารย์ไปถึงถ้ำวัวแดงตั้งแต่เป็นสามเณรความจำของท่านก็อาจจะเลือนไปเพราะลักษณะของถ้ำไม่อยู่สูงขนาดมองไม่เห็นปากถ้ำแน่นอนจากที่ได้เขียนตามคำบอกเล่าของท่านพระครูบาลุ่มมาครั้งหนึ่งแล้วในฐานะที่ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์และเคยไปอยู่ที่ถ้ำบัวแดงมาหลายปีเชื่อได้ว่าท่านจะไม่เอาความเท็จมาบอกเล่าแสดงว่าปากถ้ำบัวแดงไม่ได้อยู่สูงจนต้องหมายตาเอาไว้เพราะไปยืนที่เชิงเขาก็มองเห็นปากถ้ำแล้วนอกจากนี้ตรงหน้าถ้ำยังมีลานกว้างพอสมควรเหนือปากถ้ำยังมีเงื้อมหินยื่นออกมากว้างใหญ่ใช้เป็นที่เก็บของเช่นสมุนไพรอัฐบริขารตำรับตำราของพระธุดงค์ที่มามรณภาพเป็นจำนวนมากและใช้อาศัยเป็นที่พักอาศัยกันแดดกันฝนได้อย่างดีท่านฤาษีสิงห์ขอนก็อยู่ที่เพิงหินนี้สำหรับวัวแดงที่ยืนอยู่หน้าถ้ำไม่ใช่ก้อนหินแต่เป็นน้ำหินปูนที่หยดสะสมตามธรรมชาติมาเป็นเวลานานแบบหินย้อยจนเป็นรูปวัวสีแดงชัดเจนมากแล้วก็มีน้ำไหลรินน้อยๆออกมาจากปากเพียงหยดติ๋งติ๋งอยู่ตลอดเวลาถ้าเอาบาตรไปรองไว้สักพักใหญ่ๆก็จะได้น้ำเต็มบาตรและลักษณะนี้เองที่เป็นชื่อของถ้ำที่เรียกกันว่าถ้ำบัวแดงจากการสนทนากับท่านพระครูบาลุ่มสันตะจิตโตท่านเคยถามว่าเคยได้ยินชื่อนครถ้ำไหมก่อนที่จะไปพบกับท่านครั้งหลังนี้เคยได้อ่านเรื่องของท่านตรียัมปวายมาบ้างแล้วจึงได้ยินคำว่าเมืองถ้ำอยู่ก่อนคำเล่าของท่านตรียัมปวายที่ได้จากคำบอกเล่าของอาจารย์ฉลองจึงนับว่าใกล้เคียงกับที่ท่านพระครูบาลุ่มบอกท่านเคยบอกว่าถ้ำบัวแดงนั้นมีอยู่หลายคูหามีทางทะลุออกไปข้างหลังได้เมื่อทะลุออกไปแล้วก็จะมีถ้ำของภูเขาอีกลูกหนึ่งในเทือกเดียวกันสลับซับซ้อนเป็นลูกกันไปอีกมากมายนครถ้ำนั้นอยู่ในเขาลูกถัดไปที่เรียกว่านครถ้ำก็เพราะเป็นศูนย์กลางมีช่องทางแยกไปได้หลายทิศทางทะลุไปถึงหลวงพระบางลอดใต้แม่น้ำโขงไปก็มีนี่ก็นับว่าตรงกันกับท่านตรียัมปวายเล่าไว้อาจารย์ฉลองตอนเป็นสามเณรอาจจะติดตามอาจารย์ไปเรียนวิชาจริงแต่ตอนเป็นสามเณรอายุไม่มากแล้วก็เป็นเวลานานจนอายุหลายสิบปีการสังเกตจดจำอาจจะเลือนไปบ้างตามการเวลาเรื่องนครถ้ำนี้ท่านพระครูบาลุ่มไปอยู่ถ้ำบัวแดงมาหลายปีแล้วก็ยังไปอยู่เสมอเกือบทุกปีท่านบอกว่าท่านเองไม่เคยเข้าไปสำรวจได้ยินแต่ปู่ฤาษีสิงขรเล่าให้ฟังเรื่องที่พระธุดงค์กรรมฐานไปมรณภาพอยู่ตามถ้ำต่างๆมากก็ใกล้เคียงกับที่เอามาเล่าตามคำบอกเล่าของท่านพระครูบาลุ่มเพียงแต่ท่านไม่ได้พูดถึงถ้ำต่างๆนอกจากที่หน้าถ้ำบัวแดงเองที่ว่ามีประมาณ100ศพมรณภาพในท่าต่างๆเหลือแต่โครงกระดูกจีวรเปื่อยบาตรกลดบริขารพร้อมในย่ามยังมีพระเครื่องชนิดต่างๆบางองค์ก็มีตำรับตำราด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านพระครูบาลุ่มได้รวบรวมจัดเก็บไว้เป็นระเบียบบนเงื้อมหิน ส่วนอัฐิก็ได้ขออนุญาตจากหลวงปู่ใหญ่จัดการชาปนกิจไปหมดแล้วการมรณภาพของพระธุดงค์กรรมฐานอาจสันนิษฐานได้หลายประการเช่นท่านอาจสำเร็จมรรคผลไปสังเกตมีไม่น้อยที่โครงกระดูกของท่านอยู่ในท่านั่งสมาธิเสี่ยงชีวิตถวายชีวิตต่อการปฏิบัติหรือว่ามรณภาพเพราะอดอาหารซึ่งก็คงมีไม่น้อยซึ่งคงได้แก่พระธุดงค์กรรมฐานที่ยังไม่บรรลุมรรคผลอะไรเลยหรือว่ามรณภาพเพราะอดอาหารก็คงมีไม่น้อยซึ่งคงได้แก่พระธุดงค์กรรมฐานที่ยังไม่บรรลุมรรคผลอะไรเลยหรือยังไม่ได้โลกีฌานคือฌาน4ที่มีปิติสุขพอที่จะให้ประคองชีวิตอยู่ได้ที่ว่าถ้ำวัวแดงเป็นอาณาจักรของเทพสกุลหนึ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นตัวได้เทพเหล่านี้ประพฤติธรรมและคอยอุปถากบำรุงพระกรรมฐานก็อาจจะตรงกับที่ได้รับฟังจากท่านพระครูบาลุ่มที่นำมาเขียนไว้คราวก่อนนี้เรื่องบางบทเพราะว่าพวกนี้ท่านถือศีล8เป็นประจำหมายถึงบางบทนี่นะท่านพระครูบาลุ่มได้เคยเห็นมาแล้วขณะที่เขามาฟังธรรมกับหลวงปู่ใหญ่พระครูเทพโลกอุดรและเคยขอเขาจับต้องเนื้อตัวดูว่าเหมือนคนธรรมดาเคยเดินตามไปด้วยความอยากรู้ว่าบ้านช่องเขาอยู่ที่ไหนตามไปคนบางบทหมู่ใหญ่ก็เลือนหายไปในป่าการที่เขาจะถวายการอุปถากในเรื่องอาหารบิณฑบาตแก่พระธุดงค์กรรมฐานนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติและก็ขั้นของจิตของพระแต่ละองค์ว่าจะถึงเขาหรือไม่พระธรรมดาที่ประพฤติไม่เรียบร้อยคงไม่ได้รับการอุปถากจากเขาซึ่งแน่ละต้องมีหวังอดตายเพราะถ้ำบัวแดงไม่ใช่ที่เป็นที่สปายะของพระธรรมดาที่ยังไม่บรรลุภูมิธรรมใดๆห่างไกลหมู่บ้านเป็นระยะทางเดินหลายวันท่านพระครูบาลุ่มเคยเล่าไว้ว่าเมื่อตอนเป็นสามเณรหลวงพ่อกิมเม้งเอาไปฝากให้อยู่กับหลวงปู่ใหญ่นั้นหลวงปู่ท่านไปบิณฑบาตเลี้ยงทุกวันตอนนั้นมีสามเณรไปอยู่ด้วย 3-4 องค์กับปู่ฤาษีสิงห์ขรผู้เป็นอุปถากของท่านอีกท่านหนึ่งซึ่งก็มีอาหารพอฉันกันทั่วถึงท่านพระครูบาลุ่มท่านคอยจับตาดูว่าหลวงปู่ใหญ่ไปบิณฑบาตที่ไหนไปเวลาใดแต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยขนาดไม่ยอมนอนเพื่อจะเฝ้าดูก็ไม่รู้อยู่นั่นเองมารู้เอาตอนท่านเรียกเข้าไปรับบาตรในถ้ำซึ่งมีอาหารเต็มบาตรใหญ่เป็นอาหารดีๆที่ในเมืองเขารับประทานกันตามบ้านป่ารอบๆถ้ำบัวแดงนั้นไม่มีแน่เมื่อรับบาตรจากท่านมาแล้วก็เอามาช่วยกันจัดกับปู่ฤาษีสิงห์ขรเข้าไปถวายหลวงปู่ที่เคยทุดงติดตามท่านไปในครั้งนั้นเรื่องอาหารไม่สำคัญสำหรับหลวงปู่ใหญ่เลยท่านฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้เป็นปกติอยู่เสมอท่านพระครูบาลุ่มเวลาเข้าไปหาหลวงปู่ที่ถ้ำบัวแดงถ้าหลวงปู่ใหญ่ไม่อยู่จะต้องรีบกลับเพราะไม่มีอาหารปู่ฤาษีสิงห์ขรก็เช่นเดียวกันท่านไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารเท่าไหร่นักฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าพระธุดงค์กรรมฐานที่จะไปอยู่ถ้ำบัวแดงได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในขั้นสูงแล้วพระธรรมดาไปอยู่ได้เพียง 2-3 วันก็ต้องกลับอย่างหลวงปู่ใหญ่ท่านอยู่กับปู่ฤาษีสิงห์ขรเพียง2ท่านและปกติไม่เดือดร้อนอยู่แล้วท่านก็อยู่ได้สบายยามสังขารต้องการอาหารหลวงปู่ใหญ่ท่านจะไปบิณฑบาตที่ไหนในชั่วขณะจิตเดียวท่านก็ไปได้อย่างที่เคยเล่าไว้ว่าท่านเคยไปบิณฑบาตที่บ้านวังยาวอำเภอแม่เสรียงมีผู้ใส่บาตรกันเกือบทั้งหมู่บ้านเอารูปท่านไปให้ดูเขาต่างยืนยันว่าเป็นหลวงปู่แน่หรือไปบิณฑบาตกับโยมที่เอาพระประธานมาถวายวัดปากดุกที่ลมสักซึ่งเขาก็ยืนยันเช่นเดียวกันตอนท่านพระครูบาลุ่มไปนมัสการหลวงปู่ที่ถ้ำบัวแดงท่านยังบอกว่าผู้หญิงชื่อนั้นชื่อนั้นเคยเอาเนื้อควางมาใส่บาตรให้ท่านวันนั้นวันนี้มาสอบถามก็ตรงกันว่าเขาใส่บาตรเนื้อควางจริงกับหลวงพ่อองค์หนึ่งซึ่งเขาไม่เคยเห็นพอนึกจะถามว่าท่านมาจากไหนท่านก็หายไปซะแล้วเรื่องไปบิณฑบาตของหลวงปู่ใหญ่นั้นมีการกล่าวขวัญถึงเสมอเช่นไปบิณฑบาตที่เมืองกาญจนบุรีหรือที่ไหนแม้แต่ในกรุงเทพสุดแต่ท่านจะโปรดใครได้เสมอคนที่ใส่บาตรหน้าบ้านกันอยู่เป็นประจำประจำก็ลองชำเลืองชำเลืองดูเอาไว้บ้างนะครับอาจจะมีบุญได้ใส่บาตรกับท่านก็ได้สมัยโบราณตามที่ท่านตรียัมปวายเล่าไว้ว่า มีพระธุดงค์กรรมฐานไปบำเพ็ญภาวนากันมากแล้วก็เป็นที่รู้กันในหมู่พระธุดงค์กรรมฐานนานาชาติคงจะเป็นความจริงเพราะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีท่านครูบาอาจารย์มาได้มรรคผลนิพพานกันที่นี่แต่ในปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นสถานที่ลี้ลับผู้คนที่ศรัทธาอยากจะเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ใหญ่ต่างก็ค้นหากันจ้าละวันท่านพระครูบาลุ่มท่านบอกว่าตัวท่านเองก็มีผู้มาถามทางบ้างจะให้ท่านพาไปบ้างเล่นเอาเดือดร้อนใจอยู่เสมอที่เดือดร้อนก็เพราะว่าหลวงปู่ท่านวางกฎเกณฑ์เอาไว้จะพาใครไปนมัสการท่านต้องให้ท่านรู้และอนุญาตเสียก่อนจะพาไปตามใจชอบไม่ได้เคยมีอาจารย์องค์หนึ่งชื่ออาจารย์เจือบอกว่าอยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญในว่าบวชมาจากที่อื่นแล้วไปอยู่ที่หลังไม่ทราบว่าจะเป็นองค์เดียวกับที่ท่านเตรียมประวัยเล่าไว้ในนิตยสารสายศิลป์ที่ว่าสนิทสนมกับท่านอาจารย์ทองแดงที่เคยชวนกันไปถ้ำบัวแดงหรือเปล่าแต่ก็อยู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเหมือนกันอาจารย์เจือองค์นี้เคยไปหาท่านพระครูบาลุ่มที่วัดปากดุกเอาปัจจัยไปถวายให้สร้างโบสถ์ 1,000 บาทต่อมาอาจารย์เจือก็ขอร้องให้ท่านพระครูบาลุ่มช่วยพาไปนมัสการหลวงปู่ใหญ่ถ้าไปไม่ได้ก็ขอให้พาไปชี้ทางเข้าให้ก็ยังดีท่านพระครูบาลุ่มท่านอดรนทนไม่ได้ก็พาไปชี้ทางเข้าไปในถ้ำบัวแดงให้แต่ถึงจะชี้ทางเข้าให้อาจารย์เจือท่านก็ไม่เดินทางเข้าไปคงกลับแค่นั้นเองเพราะถึงไปจริงๆก็ไปไม่ถูกอยู่นั่นเองด้วยทางในป่านั้นมักจะเปลี่ยนทิศทางอยู่เสมอและลดเลี้ยวเคี้ยวคดขึ้นเขาลงห้วยข้ามเขาไปหลายลูกแล้วก็จะไปพบทุ่งกว้างข้ามทุ่งไปแล้วก็ขึ้นเขาลงห้วยอีกไม่ใช่เป็นเทือกเขาติดต่อกันทั้งหมดมีพระภิกษุหนุ่มสององค์จากวัดปากน้ำภาษีเจริญมาหาท่านพระครูบาลุ่มที่วัดปากดกมาเล่าให้ท่านฟังว่าอาจารย์เจือไปเล่าว่าท่านพระครูบาลุ่มได้พาไปนมัสการหลวงปู่ใหญ่ที่ถ้ำบัวแดงมาแล้วต่อมาได้ทำพระรูปหลวงปู่ใหญ่ออกมาให้เช่าจากนั้นก็ถูกจับศึกไปในคดีที่บัดสีคดีหนึ่งพระทั้งสองรูปนี้อาจารย์ไทยดำก็ได้พบท่านที่วัดปากดกด้วยท่านพักอยู่ในโบสถ์ก็ได้ไปสนทนาการปฏิบัติกับท่านซึ่งท่านได้เอาลูกแก้วขนาดเท่าไข่ไก่แต่กลมออกมาให้ดูเพ่งดูว่าจะได้พบนิมิตหรือไม่และทราบว่าท่านพระครูบาลุ่มได้มอบจีวรของหลวงปู่ใหญ่ที่ท่านให้มาจากถ้ำบัวแดงให้ไปหนึ่งผืนเพื่อให้พระเนนที่วัดปากน้ำได้ดูกันความใหญ่ของจีวรนี้คนธรรมดาอย่างเราท่านต้องยืนต่อกันสองคนจึงจะห่มได้เรื่องจีวรนี้ก็เป็นที่ลำบากสำหรับท่านพระครูบาลุ่มอีกเช่นกันเพราะว่าจะต้องเป็นภาระแบกเอาเข้าไปถวายหลวงปู่ใหญ่ปีนี้ที่มีผู้ศรัทธานำมาฝากถวายหลวงปู่เอามาฝากไว้ถึง6ผืนแล้วเดินทางไกลๆไม่ใช่ของเล่นเลยอันที่จริงหลวงปู่ใหญ่ท่านก็มีไตรจีวรครองของท่านเป็นประจำอยู่แล้วเอาไปถวายท่านอีกท่านก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจะแจกพระอื่นๆต่อไปก็ห่มไม่ได้เพราะมันใหญ่ต้องเอาไปตัดเย็บย่อส่วนกันใหม่แล้วท่านก็ไม่รู้จะไปแจกใครเพราะท่านอยู่องค์เดียวปู่สิงขอนก็นุ่งขาวห่มขาวไม่ได้ใช้จีวรอันเจตนาที่เป็นกุศลก็ได้บุญดีอยู่หรอกแต่ประโยชน์มันจะได้น้อยออกพรรษาปีนั้นท่านพระครูบาลุ่มท่านตั้งใจว่าจะสร้างศาลาถาวรที่ผาแดงสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ขึ้นลงง่ายกว่าเดิมเพราะว่ามีผู้ส่งปัจจัยมาสร้างไว้บ้างแล้วทั้งในและนอกประเทศถ้าจะเอาค่าตัดเย็บจีวรไปสมทบเป็นกระเบื้องมุงหลังคาสักแผ่นก็ยังจะได้ประโยชน์กว่าและในสถานที่แห่งนี้ท่านพระครูบาลุ่มท่านเชื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่หลวงปู่ใหญ่ท่านจะมาอบรมสั่งสอนธรรมะปฏิบัติอย่างแน่นอนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ